Jest szybki, cichy i wyjątkowo wygodny, tak mówią pracownicy PKP Intercity. Za drogi, za szybki na polskie tory i niepotrzebny, to z kolei ocena wielu ekspertów. A jedni i drudzy mówią o Pendolino, które jutro po raz pierwszy zabierze w podróż pasażerów. Jedna z największych kolejowych inwestycji od początku znalazła się w ogniu krytyki. Podważano przede wszystkim sens zakupu takich składów. Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR argumentował, że Pendolino nie będzie miało się gdzie rozpędzić, bo rodzima infrastruktura jest w słabym stanie. Pociągi są więc tylko zabawką w rękach polityków. Widać, że to jest polityka, zero rozsądku, pociąg kupiony na wyrost. Pojawiają się też zarzuty dotyczące samej konstrukcji. Karol Tramer, dziennikarz zajmujący się kolejnictwem, jechał pociągiem Pendolino tylko raz. Wnętrze nie zrobiło na nim dobrego wrażenia. Przez ciasnotę. Jeśli chodzi o segment premium, to te pociągi na przykład w Niemczech, pociągi Intercity Express, dają wrażenie większej swobody. PKP Intercity kupiło 20 składów Pendolino, ale jutro na tory wyjedzie tylko 9 z nich. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I będą jeździć na trasach z Warszawy do Krakowa, Katowic, Trójmiasta oraz Wrocławia. Z nowego rozkładu jazdy wynika, że podróż ze stolicy do Gdańska nie przekroczy 3 godzin, natomiast z Warszawy do Wrocławia dojedziemy w 3 godziny i 45 minut. Najtańszy bilet kosztuje 49 zł, ale to jest mała pula w promocji. Średnie ceny to 130-150 zł. Najdroższe bilety kosztują prawie 190 zł. Za darmo można dziś pojeździć ulicami Warszawy, Zabytkowym i Karusem. Jego trasę wyznaczają miejsca związane ze stanem wojennym. W środku można posłuchać o historii PRL-u, słychać opozycyjne piosenki, a wycieczka zaczyna się od milicyjnej kontroli. Co tam masz? Ale to nie moje. A czyje? Pan puści tego chłopaka! Co pan mu robi? Pan go zostawi! Jazda do autobusu. Widzimy kilka miejsc związanych ze stanem wojennym typu więzienie na Rakowieckiej. W dniu dzisiejszym Rada Państwa zgodnie z obowiązującym prawem wprowadziła na terytorium całego kraju stan wojenny. Zerwi kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Zabytkowy autobus będzie jeździł ulicami Warszawy jeszcze przez 2 godziny. Akcję zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Holenderski rząd chce wyrównania stawek za pracę. Teraz najczęściej imigranci zarabiają mniej niż rodowici mieszkańcy kraju, a to prowadzi m.in. do nieuczciwej konkurencji między firmami. Tym tematem zajęła się Magdalena Skajewska. Autorem nowych przepisów jest holenderski minister pracy i polityki społecznej Lodewijk Kaszer. Jego zdaniem obecna sytuacja, w której zagraniczni pracownicy otrzymują pensje niższe niż krajowi, doprowadza do nieuczciwej konkurencji między firmami. Ludzie powinni otrzymywać te same pieniądze za tę samą pracę, bez względu na to, czy pochodzą z Rotterdamu czy Rumunii, napisał w oświadczeniu Kaszer. Zgodnie z regulacjami, jakie przedstawił, za wypłatę pensji pracownikom odpowiedzialni będą nie tylko pracodawcy, ale także podwykonawcy. Jak podkreślił minister, jest to też w interesie firm, by mogły uniknąć skarg i utraty dobrej reputacji. Organizacje pracowników oraz inspektorzy Ministerstwa Pracy mają zaś wymieniać się informacjami na temat przedsiębiorstw, które nie stosują się do zasad. Teraz nowym przepisom przyjrzy się holenderski parlament. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I tą relacją kończymy serwis Trójki, kolejny o 19. W nocy od 0 do 3 stopni, minus 1 tylko w Suwałkach i Zakopanem, od Dolnego Śląska przez centrum po Lubelszczyznę słabe opady deszczu, a na Mazowszu i Podlasiu deszcz ze śniegiem. W niedzielę padać może na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski. Zza chmur będzie też wyglądało słońce. Termometry pokażą od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, ceny tniemy dości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik, klik i voilà! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. To naprawdę nie ma za co, merci. Sephora. Właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do Ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w prawach konsumenta. Co musisz wiedzieć, robiąc zakupy? Sprawdź dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Koniec ukrytych opłat. Łatwiej o zwrot towaru i odzyskanie pieniędzy. Więcej czasu na odstąpienie od umowy. Nowe prawa konsumenta. Poradnik dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta tuż, tuż. Czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. A robiąc pierniki, makowce i inne ciasta bez cukru ani róż. Więc ruszcie do Tesco po cukier. W wyjątkowo słodkiej cenie 1,65 zł za kilogram. Jeszcze dziś i jutro kilo cukru po 1,65 zł w Tesco. Dla Ciebie, dla rodziny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Anita Lipnicka, Vena Amoris. Śnieg, gdzie lodowe wody rzek, gdzie wielorybów słychać śpiew, spotykam Ciebie. Tam, tam, gdzieś i nadal, gdzie północny wicher gna, gdzie gwiazdy toną w pisach fal, spotykam Ciebie. Ty leć, jaskółko leć. Odwołaj słowa, odwróć rzeczy, bieg. Ty leć, nie zawiedź mnie, wiadomość jemu nieś, niechaj je. Hen, hen, gdzie ciszy tiul, ziarna snu, spotykam Ciebie. Tam, tam, gdzie minął czas, do wewnątrz kwitnie każdy kwiat, gdzie zaklęć treść się czyta w smak, spotykam Ciebie. Ty leć, jaskółko leć, odwołaj słowa, odwróć rzeczy. Ty leć, nie zawiedź mnie, wiadomość jemu nieś, niechaj wie. Spotykam Ciebie. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, dzień dobry. Witamy w historii pewnej płyty. Dziś opowieść o piątym albumie w solowej dyskografii Anity Lipnickiej, o płycie wydanej jesienią 2013 roku, płycie Vena Amoris. Hen Hen, piosenka, która rozpoczęła dzisiejszą audycję, to także był pierwszy singiel, który promował ten album, a moim gościem jest Anita Bartosik, dziennikarka muzyczna. Dzień dobry. Witam Państwa. Która przygląda się karierze Anity Lipnickiej od początku. Karierze, o której myślę, że możemy mówić w kategoriach słowa może nieco na wyrost, ale wydaje mi się, że właśnie w tym wypadku nie. Karierze imponującej, bo za nią co najmniej trzy etapy, każdy z ogromnym sukcesem w tle. Kolejny raz nie boję się użyć dużego słowa. Anita ma na koncie ponad 2 miliony sprzedanych płyt. O tym warto pamiętać. Dzisiaj skupiamy się na albumie wyciszonym, już z natury niszowym i w pewnym sensie też taki los go spotkał. I chciałabym z tobą i oczywiście także z samą Anitą przeprowadzić nas jakoś od początku lat 90., kiedy na muzycznej scenie, na której mogliśmy wtedy podziwiać tyle utalentowanych, interesujących dziewczyn, bo często jeszcze nie kobiet, które dzieliły się z nami swoim talentem, swoimi emocjami, dzieliły z setkami tysięcy fanów, pojawiła się i ona, młodziutka wtedy dziewczyna, tak jak mówiłam, już wtedy obserwowałaś narodziny tego talentu, właściwie można powiedzieć, że byłaś gdzieś blisko powstawania czy czasów największej popularności jednego z największych przebojów polskiej muzyki, czyli piosenki Zanim Zrozumiesz. I to długie wprowadzenie służy temu, żeby pokazać punkt A, czyli ten wielki przebój śpiewany przez całą Polskę i punkt, powiedzmy, na potrzeby tej teorii B, czyli ten właśnie album zamykający na ten dzisiejszy dzień solową dyskografię Anity, tak inną przecież płytę. Wtedy to była dziewczyna, dzisiaj dojrzała, mądra kobieta. Pamiętasz jeszcze Anitę, osiemnastolatkę, którą poznałaś? Dokładnie i bardzo fajnie, Ania, że powiedziałaś o tej różnicy między kobietami i dziewczynami, bo rzeczywiście no to był boom polskiego rocka kobiecego, początek lat 90. I powiem szczerze, że Anita mi osobiście jawiła się zawsze jako kobieta. Zresztą, jeżeli Państwo pamiętacie, a pamiętacie na pewno, bo Trójka przecież lansowała wszystkie przeboje Anity, jej piosenki, jej teksty, to nie były teksty osiemnastolatki. To były teksty naprawdę dojrzałej, bardzo dojrzałej, jeśli nie kobiety, to by dziewczyny, z takim mocnym rysem psychologicznym i naprawdę z głębią. Te teksty się w miarę rozwoju jej kariery bardzo zmieniały. Ona dzisiaj jest szalenie poetycka, ta głębia pozostała, ale jest ubrana w zupełnie inną formę. Wtedy to były teksty wprost, ale powiedzmy sobie to szczerze, zawsze miała, ma i pewnie będzie miała siłę. Ona tę siłę udowodniła w niezwykle dojrzały sposób, kiedy wciąż będąc bardzo młodą osobą, mając na koncie dwie multiplatynowe płyty, wydane, nagrane z zespołem Various Monks, czyli Emu i Elf, rok 94-95. Co musiało się dziać wtedy, kiedy mówimy tutaj o roku zaledwie, który dzieli te dwie płyty, każda z nich przyniosła kilka wielkich przebojów. Intensywność zdarzeń wtedy musiała być naprawdę, to, tak naprawdę domyślam się, że ona wróciła z kolejnej, ostatniej trasy koncertowej, zamknęła wszystkie swoje obowiązki promocyjne, weszła do studia, nagrała kolejną płytę z Various Monks, która okazała się wielkim sukcesem. I ta wciąż młoda dziewczyna powiedziała dość. Dziękuję. I otworzyła sobie kolejną kartę w swojej historii. Kartę pod tytułem Wszystko się może zdarzyć. Całe znamienny szczęście. Tytuł. Znamienny tytuł, dokładnie. Ale rzeczywiście tak było. Anita wielokrotnie o tym sama mówiła w wywiadach, że była szalenie wykończona, to było bardzo męczące. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, wtedy nie było jeszcze portali plotkarskich, a mimo to ona, wychodząc z domu, idąc, jak sama mówiła, po przysłowiowe bułki do sklepu, nie mogła przejść spokojnie ulicą. Więc jeżeli się idzie po te przysłowiowe bułki 4 godziny, to naprawdę człowiek wraca zmęczony i pewnie wraca w ogóle bez tych zakupów. To był ten etap, ona była wszędzie. Various Monks to był ogromny sukces, bo tak jak powiedziałaś, tak naprawdę jej karierę należy podzielić pewnie już w tej chwili na 4 etapy albo i więcej, ale te strzały takie, te 3 mocne, ogromne sukcesy, czyli Various Monks, sukcesy z Various Monks, później płyta, pierwsza płyta solowa, która też była dużym sukcesem i płyty z Johnem Porterem, moje ulubione na przykład w jej dyskografii, no to jest coś, co trzeba umieć też dźwignąć psychicznie i nawet jak nam się wydaje, że jest to fantastyczne doświadczenie życiowe, to artystę kosztuje to ogrom emocji. Pamiętam w jednym z całkiem chyba pierwszych numerów magazynu Machina pojawił się tekst, który pokazywał kulisy odejścia Anity z zespołu Various Monks. Okładka ze skrzydłami Anity. To już była późniejsza sesja. To już była sesja z wywiadem, który promował już tę pierwszą solową płytę, ale ten tekst, który wtedy powstał, pokazywał być może po raz pierwszy drugą stronę biznesu, branży, która wtedy funkcjonowała znakomicie, jak świetnie naoliwiona maszyna. I nagle przykład tej... Powtórzę po raz kolejny. Młodej dziewczyny, wcale nie z wielkiego miasta, która tym wszystkim tuzom, tym szefom wytwórni, tym, którzy mówili jej, zaśpiewaj to tak, ubierz się tak do teledysku, powiedz to w wywiadzie, powiedziała, a nie, koniec. I u szczytu kariery powiedziała, chcę zaryzykować, chcę spróbować jeszcze raz. No to prawda, dlatego mówię, że ona ma siłę taką wewnętrzną, jest absolutnie przekonana o tym, czego chce. We mnie osobiście, znaczy u mnie ma taki szacunek, ogromny szacunek za to, że sama inwestuje we własne płyty. Bo powiedzmy to głośno, Anita jest jedną z nielicznych artystek na naszym firmamencie, która wkłada nie tylko własne emocje, nie tylko własny talent, nie tylko zdolności, która ciężko pracuje, potrafi się nauczyć grać na instrumencie, budując materiał na nową płytę, ale ona też jakby to, co zarabia, inwestuje. Inwestuje w siebie. I to jest też ogromny szacunek za to, że ryzykuje, bo tak naprawdę skręcała tyle razy w życiu, że wie, że to jest ryzyko. Nasz rynek jest nieprzewidywalny i wszyscy to wiemy. Nigdy tak naprawdę nikt nie wie, czy to się uda, czy się nie uda, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda, jak się sprzeda. I to jest fajne u niej i ja mam naprawdę duży szacunek za to, że ona to potrafi, stawia wszystko na jedną kartę i brnie mimo wszystko bez względu na wszystko. Thank you. Anita Lipnicka, nie wiem, z płyty Vena Amoris, ale my jesteśmy jeszcze w latach 90. Anita Battosik, dziennikarka muzyczna, jest moim gościem, bo po tym odważnym ruchu, po odejściu z zespołu Various Monks, Anita już miała w głowie plan B. Miała też osobę, która pomogła jej ten plan zrealizować, czyli Wiktora Kubiaka, który zajął się ją w Londynie. Ona powiedziała wtedy to słynne zdanie, że woli być nikim w Londynie niż gwiazdą w Polsce. I tam właśnie do Londynu się przeniosła, by pracować nad swoją pierwszą solową płytą, która, co wydawało się niemożliwe, bo to jest tak trudne osiągnąć kolejny sukces po wielkim sukcesie, a jej z tym debiutem solowym to właśnie się udało. To prawda. Wszystko się może zdarzyć, tak jak już wspomniałyśmy na początku audycji, to był znamienny tytuł, bo rzeczywiście w jej przypadku wszystko się zdarzyłoby po jej myśli. Trzy single mocne, Piękna i Rycerz, tytułowo oczywiście, i Mosty, no absolutnie po prostu by zdobyły ten rynek i ludzie, którzy kochali ją za Various Monks, w ogóle jej nie opuścili, wręcz miałam wrażenie, że ten fan klub wzrósł, poszerzył się, przybyłoby jej sympatyków. I to był na pewno ogromny sukces, chociaż myślę, że troszeczkę rozczarowania przyniosła Anglia, do której notabene wraca do dzisiaj. I niewątpliwie olbrzymia zasługa w tym menadżera Wiktora Kubiaka, który bardzo mocno stał za Anitą i rzeczywiście zrobił chyba wszystko, co można było zrobić w tamtym czasie. Pewnie wiele splotów okoliczności się by złożyło na to, że nie było tego sukcesu zagranicznego. Dla mnie ta płyta była nierówna też. Czyli z jednej strony miała być może takim CV, możliwości, umiejętności, talentu, ale z drugiej strony nie było jakiejś spójności. To, że była pół na pół, to właściwie trzy single były po polsku, też miało pewnie znaczenie. No i też, tak jak powiedziałaś, zdobyć rynek za granicą polskiemu artyście jest trudno, umówmy się, tak, i to bez względu na to, czy jest się aktorem, czy jest się artystą plastykiem, czy jest się muzykiem. Okazało się jednak, że to, czemu tak zaufała, czyli złożenie swojej kariery solowej w czyjeś ręce, to jest sztuczka, która działa tylko raz, bo po sukcesie pierwszej solowej płyty nie przyszły kolejne. I ta popularność, ta kariera zaczęła słabnąć, a razem z nią wzrastało poczucie pewnej dezorientacji artystycznej, trochę też pewnie życiowej. I tutaj pojawiło się wybawienie w postaci Johna Portera i trzeci rozdział, taki ważny, duży w życiu zawodowym Anity, czyli ich współpraca. No i to jest dosyć takie znamienne w życiorysie właściwie Anity, żeby tak naprawdę pewnie żałowała, że nie została w Anglii, że nie pociągnęła bardziej tamtego tematu, że nie skupiła się na tym, bo ona też wróciła, co mówiła jasno w wywiadach, z powodu miłości do Polski. Po prostu nie została w Anglii. Do tej Anglii wraca do dziś, ale w tamtym momencie rzeczywiście to Anglia w postaci Walijczyka, uwielbianego zresztą w Polsce, przyszła do niej. I to było rzeczywiście coś niesamowitego, ponieważ dla mnie tak zgranego duetu artystycznego w naszym kraju nie było do tej pory. Współpraca z Johnem Porterem ze zrozumiałych względów rozpoczęła także anglojęzyczny rozdział w artystycznym życiu Anity. Pamiętam spotkanie z nią, myślę, że w 2012 roku, kiedy już myślała o kolejnej swojej płycie, którą okazało się być Vena Amoris, i pamiętam, z jakim entuzjazmem, ale i pewną obawą opowiadała mi wtedy o tym, mówiła właściwie, że pracuje już, myśli o kolejnej płycie, pracuje nad nią i że tym razem napisze polskie teksty. I mówiła o tym trochę w kategorii właśnie wyzwania, jakim był powrót do takiego pisania po prawie 10-letniej przerwie. I teraz opowie o tym sama Anita. Początkowo miałam tremę wielką. Wydawało mi się, że to będzie trudne zadanie, bo to jest taka, o ile za angielskim można się ukryć troszkę i jakby nie być sobą do końca. Wiele treści zakamuflować, to po polsku się poczułam jak taka naga i w ogóle obnażona. No i jest też natura języka polskiego jest taka, że on jest trudniejszy niż angielski do śpiewania, do pisania. Mniej giętki, mniej otwarty, jakby po angielsku w trzech zdaniach można, w trzech słowach nawet jakieś wieloznaczne treści zamieścić, a po polsku trzeba być bardzo dosłownym, precyzyjnym i pilnować gramatyki i być naprawdę w stosunku do tego języka z szacunkiem podejść po prostu do niego. I się bałam się, mówię, kurczę, ponad 10 lat nie pisałam po polsku, co ja w ogóle będę wypisywać, więc samą siebie wyzwałam na pojedynek i sobie pomyślałam, koniec, muszę napisać po polsku płytę, bo to już na to pora przyszła, najwyższa. I się zabrałam do roboty. No. Tworzę teraz coraz bardziej świadomie to, co piszę, to jest już naprawdę i co, bo piszę też muzykę do większości rzeczy, które śpiewam, więc to wszystko jest naprawdę takie w 100% moje i nie ma tam miejsca już na rzeczy, do których nie jestem przekonana albo których sama nie lubię, więc sama lubię nudziarzy, płyty wolne, w ogóle klimatyczne. W kinie też lubię długie ujęcia i bez dialogów sceny, które się nie kończą. W ogóle im bardziej żyjemy w większym pośpiechu, a nasze czasy takie są, że po prostu wszyscy się gdzieś śpieszymy, to ja tym bardziej się zatrzymuję przy płytach, przy książkach, przy filmach. I kto wie, czy też nie przez polskie teksty. Vena Amodis jest jedną z najspokojniejszych, najsmutniejszych, ale też w tym jakoś baśniowych i magicznych płyt w dyskografii Anity. No tak, ja wyznaję zasadę, że słodkie funkcjonuje tylko w połączeniu z gorzkim, albo kwaśnym, albo słonym, więc starałam się jakoś tak łączyć pewne gorzkie treści, oprawiać je w słodkie dekoracje i vice versa, po prostu jakoś się tak bawić tą formą, żeby to nie było oczywiste, tylko żeby tak było troszeczkę tajemniczo. Ja nigdy nie byłam autorką, która jakoś specjalnie się angażuje w sprawy społeczne czy polityczne, jakoś tak zawsze piszę o swoim mikroświecie wewnętrznym i te teksty faktycznie są osobiste i często inspirowane zdarzeniami z życia wziętymi mojego. Jest kosmata czarna noc, słyszę ciszę na cieniutkiej nitce snu. Zamknąć boję się, śpię na niby. Stare drzewo straszy mnie, puka w szyby. Jestem sama, teraz to czuję najbardziej. Jestem sama, tak pojedynczo wyraźnie. Jestem sama. Zegar wciąż tyka złowieszczo. Jestem sama. Na ciało domaga się pieszczot. Rzeczy tracą znany kształt, tracę zmysły między snem a brzegiem dnia. Szukam wyspy. Jestem sama, teraz to czuję najbardziej. Jestem sama, tak pojedynczo wyraźnie, jestem sama. Zegar wciąż tyka złowieszczo, jestem sama. Ciało domaga się pieszczot. Anita Lipnicka, muzyka z jej piątej płyty Vena Amoris. To może nie jest najbardziej radiowe pytanie, bo zapytałam o coś, co widać, ale chciałam zadać właśnie i to pytanie, bo ta płyta jest całością. Jeśli jest coś takiego jak album autorski, gdzie czuć, że ktoś naprawdę ma kontrolę nad całym dziełem i dba o to, by była to skończona wypowiedź, to coś mówi także okładka płyty. Na okładce to są meduzy, które sfotografowałam będąc z Johnem i z Polą na ostatnich wakacjach w Portugalii. Pojechaliśmy do oceanarium i tam one mnie przykuły moją uwagę w ogóle. Akurat ten gatunek żyjący na głębinach, tam gdzie już nie ma światła dziennego, one były tak przepiękne, że nie mogłam się oderwać od patrzenia na te stworzenia. I potem strasznie mi przypasowały do okładki płyty właśnie dlatego, że te istoty są przecudne, a jednocześnie śmiercionośne. Potrafią cię tak sparzyć, że po prostu dostajesz paraliżu. Ja szukałam czegoś takiego, co było takie ambiwalentne, żeby miało taki ambiwalentny ładunek emocjonalny, że z jednej strony coś pięknego, z drugiej strony niebezpiecznego. Jakoś mi tak fajnie z tym tytułem łacińskim pasowało i zresztą ta płyta muzycznie też jest tak skonstruowana, że tam jest dużo przestrzeni i to zdjęcie z powietrzem, takim właśnie taki kosmos podwodny, wydawało mi się, że oddaje nastrój tej płyty. Zdjęcie z powietrzem, a okładka bez zdjęcia autorki. Po raz pierwszy. To może być nadinterpretacja oczywiście, ale tak myślę ja, że kiedy ktoś chowa twarz na okładce swojej solowej płyty, twarz, która sprzedaje jednak, bo jest twarzą osoby rozpoznawalnej już przez kolejne pokolenie słuchaczy czy fanów, to już gdzieś pogodził się z taką rzeczywistością komercyjną i z tym, że już inne kategorie rządzą jego myśleniem, jego wyborami artystycznymi. I wszystko, jeśli chodzi o tę płytę, o Vena Amoris, właśnie mi się w tę teorię układa, że żeby ta płyta była taka, jaka jest, Anita, będąc osobą od tak wielu lat w tej branży, gdzieś musiała pożegnać myśli o dużym sukcesie komercyjnym. A ja mam taką teorię, skoro o teoriach, teorię tu rozważamy, że to jest najbardziej do wewnątrz płyta Anity Lipnickiej. Po prostu. I stąd też ta spójność, że po raz pierwszy nie ma jej na zewnątrz, czyli nie ma jej wizerunku na płycie sprzedającego, tak jak mówisz, Aniu, płytę, tylko ona jest schowana za jakimś obrazem, który jest bardzo symboliczny, który pasuje nie tylko do tytułu, ale też nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, słuchając tej płyty i słuchając tekstów, właśnie do liryki. Vena Amoris jest bardzo ładny tekst a propos przylegających meduz. Ja to przytoczę. Twoja bardziej niż swoja, przyszyta tobą na wskrość, przylegam do ciebie jak skóra, pierścionek, co dzwoni o kość. To tak a propos. I jeszcze a propos tego pierwszego zdania, twoja bardziej niż swoja. Ja myślę, że na tej płycie, na swojej piątej, powiedzmy to, solowej płycie, Anita jest bardziej swoja ze wszystkich swoich płyt. Kocham, lubię, szanuję, w ogień za tobą pośmiech, klejnoty chwil razem wyśnionych, układam na serca dnie. Przykrywam to wszystko całunem z goździków, chabrów i róż i płaczę nad nami, płaczę, bo nie pragnę cię już. Mm-hmm. jak sen. Wyrywa się szkielet do tańca, zwęglone usta do ust. I tylko orkiestra wciąż milczy, bo nie pragniesz mnie. Czas porozmawiać o pracy nad i o nagrywaniu płyty Van Amoris. Przede wszystkim pomógł mi bardzo John, dlatego że on był od początku tworzenia tej płyty ze mną. Z nim się dzieliłam pomysłami na piosenki, teksty pierwsze mu czytałam, zamęczałam go w ogóle tym tematem. I jesienią usiedliśmy w domu i nagraliśmy wspólnie demo do całej płyty. I to demo było na tyle szczegółowe, że wiele z pomysłów aranżacyjnych zostało przeniesionych niemalże jeden do jednego potem w studio, więc John, który tak naprawdę dopiero kilka lat temu opanował technikę nagrywania w jakimś tam po prostu programie określonym w domu, no naprawdę czyni duże postępy i to demo już dużo pomogło, bo potem było o wiele łatwiej egzekwować pewne rzeczy w studio mi. John również współtworzył muzykę do trzech utworów na tej płycie i zagrał też jako gość specjalny, chociaż historia z jego graniem jest o tyle ciekawa, że on jako jedyny dograł swoje instrumenty w Polsce, a ja całą płytę nagrałam w Anglii z angielskimi muzykami. Nagrywaliśmy na żywo. Wymyśliłam sobie, że to będzie płyta, w której nie będziemy używać klika ani autotuna, czyli takiego programu, który stroi. Żadnych ulepszaczy smaku tam nie ma. Nagrałam ją z takim realizatorem dźwięku młodym, który nazywa się Greg Freeman. Greg do tej pory, Greg szkołę dużą życia przeszedł, znaczy nagrań, w studio Real World, to jest studio Petera Gabriela, w którym dużo się nagrywa muzyki z świata, różnych brzmień pochodzących z przeróżnych krańców świata, z różnych krajów. I z Gregiem skontaktował mnie inny znajomy, z którym robiłam poprzednią płytę, Heartland of Wonder. I pomyślałam, że może to nie jest głupi pomysł, żeby nawiązać współpracę z kimś młodym, pełnym entuzjazmu i nowych rozwiązań, pomysłów. Greg miał 26 lat, jak go spotkałam. Podczas nagrań skończył 27. I faktycznie jego energia, entuzjazm i oddanie takie temu projektowi było czymś, co na pewno było wartością dodaną. On z entuzjazmem podchodził do wszystkiego. Jak mówiłam, że będziemy po prostu na analogowej konsolecie to robić, że będziemy nagrywać live. Myślałam sobie, że będziemy to nagrywać przez mikrofony wstęgowe. To są takie stare mikrofony, które nadają takie trochę patynowe brzmienie, że to nie jest takie super nowoczesne wszystko i wykręcone na nowocześnie właśnie. I nagraliśmy płytę w ogóle w 5 dni. Całą live. Usiedliśmy w jednym pomieszczeniu. Mikrofony zostały postawione do instrumentów. Chciałam bardzo użyć odpowiednich kolorów też na tej płycie. Zależało mi na tym, żeby ona była po polsku, ale jednak, żeby te krajobrazy muzyczne były zupełnie nie nadwiślańskie. Chciałam zrobić coś, co by było jakby taką podróżą poprzez klimaty, które ja sobie ukochałam przez ostatnie lata i którymi nasiąknęłam. I stąd te właśnie dobór tych instrumentów, głównie tej gitary stalowej, czy też wibrafonu, harmonium, pianina, urlicer. Te rzeczy znaleźliśmy w studio, w którym te wszystkie graty były i mogliśmy z nich korzystać. I to była naprawdę fajna przygoda, nagrywanie tych parę dni z chłopakami. Naprawdę energia wytworzyła się taka, którą można porównać do takiej wczesnej fazy zakochania, że wiesz, wszyscy w ogóle fruwają 20 centymetrów nad ziemią i to było fajne przeżycie bardzo. Później problemy i żmudna robota zaczęła się na etapie miksów płyty. Natomiast samo nagrania poszły gładko. Dokąd biegniesz, dokąd gnasz? Nie uciekniesz nigdzie już. Ostatni zamilk, tak. Po szybach pisze mróz. Cienie nisko chylą się. Zimą bladym świetle dnia, gdzie okiem sięgnąć wie, w kominie wyjawia. Zastyga monochromie świat. Za czym tęsknisz, o czym śnisz? Co zwojować więcej chcesz? Policz perły w sznurku dni. Nie zawrócisz rzeki, wiesz. Monochromie czas. Czyj to obraz, czyj to duch? Czyj zmazujesz z serca ślad? Zabrakło w ustach słów. Zielony pławek zgasł. W monochromie twarz. Na etapie miksów dużo nerwów straciłam, ponieważ pojechałam najpierw miksować tę płytę właśnie z Gregiem i się okazało, że kierunek tych miksów zupełnie mi nie leży i że nie do końca jestem zadowolona z tego, jak ta płyta brzmi, i podjęłam w pewnej chwili decyzję o zrobieniu tego od początku z kimś innym, kto z kolei będzie miał świeże podejście do sprawy i ucho, bo myśmy już tych piosenek milion razy wysłuchali i nastąpiło zmęczenie materiału. I tutaj pojawiła się postać Stewarta Bruce'a, który z kolei swoim doświadczeniem i opanowaniem, bo to jest człowiek, który ma na pewno z 50 lat, pomógł tę sprawę wyprostować i zrobić to w ten sposób, że naprawdę jestem z tego zadowolona ostatecznie. Więc czasami naprawdę te wędrówki podejmowane bywają uciążliwe, ale ja mam w sobie dużo determinacji i nigdy w połowie drogi się nie poddaję i staram się doprowadzić sprawy do końca, i tak też było tym razem. Dużo angielskich nazwisk, też w książeczce do płyty Vena Amodis, bo to płyta nagrywana z angielskimi muzykami, angielskimi producentami. Anita mówiła o tym wtedy, kiedy wydawała tę płytę, że nie może się już doczekać trasy promującej ten album, ponieważ zamierza ją grać z tymi, którzy tę płytę z nią nagrywali. Innymi słowy, zamierza kilku Anglikom pokazać Polskę. Zresztą mówiła też, że szalenie ich ta wizja ekscytuje. Moim gościem jest Ewelina Flinta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Miałaś przyjemność, chyba mogę tak powiedzieć. Ogromną. Tak. Ogromną, być na dwóch koncertach promujących właśnie tę płytę Vena Amodis. Tak. Wiesz, Aniu, ja przede wszystkim powiem, że wybrałam się na ten koncert z tego powodu, że właściwie ta płyta, Vena Amoris, jest chyba pierwszą polską płytą od dla mnie niepamiętnych czasów, w której ja się zatopiłam, bo ja słuchałam tej płyty naprawdę 5 razy pod rząd, następnego dnia znowu sobie włączałam. I już w pewnym momencie stwierdziłam, że po prostu zaraz zwariuję, trzeba sobie zrobić przerwę, aczkolwiek cały czas mi się to podobało. Wybrałam się na koncert, który zresztą odbywał się w Och Teatrze w Warszawie, w moje urodziny, 24 października rok temu ponad. Poszłam ze znajomymi i wyobraź sobie, że jak przed wejściem do teatru zaczęła mi strasznie boleć głowa. I już tak mocno, że naprawdę usiadłam i myślałam sobie, Boże, za chwilę wyjdę stąd i nie zobaczę tego koncertu. Ale wiedziałam, że nie mogę, bo długo na niego czekałam. No i wyobraź sobie, że kiedy zaczęli grać, po 3 utworach mi się to nie zdarza. Ja zazwyczaj, wiesz, tabletka na ból głowy i dopiero wtedy przechodzi. Po 3 utworach przestało mnie boleć. Więc szczerze mówiąc, no naprawdę, ta muzyka podziałała na mnie jak lek w sposób wręcz dosłowny wtedy na żywo. A wrażenia z koncertu były niesamowite, gdyż ja powiem, wiesz co, dawno już nie widziałam ludzi, muzyków, którzy są tak totalnie oddani temu, co robią, którzy są tak wpatrzeni w artystkę, w Anitę, którzy tak bardzo ją naprawdę rozumią, wiedzą, co chce przekazać, jak chce przekazać. No, przyjemnie się na to patrzyło i słuchało naprawdę. A jaka Anita była, kiedy promowała ten album? Bo to jest płyta, to ona mówiła, to przede wszystkim słychać w tych tekstach, to jest płyta smutna. Taka nawet odważy się powiedzieć i w tym nie ma nic złego, jakoś zmęczona czy zgaszona. To są słowa, które nie pasują do ekscytacji trasą, koncertem, spotkaniem z publicznością. Wiesz, w ogóle nie było tego widać na scenie, bo tak naprawdę Anita, wiesz, śpiewała smutne piosenki, a w międzyczasie tryskała humorem, jak i cały zespół. Ona w ogóle sobie żartuje z tych, żartowała sobie na scenie z tych utworów, z tych tekstów, że to są opowieści o jej koleżankach. Ładny mechanizm obronny. Tak, wszyscy to mówimy, tak. To był bardzo taki subtelny koncert, taki znowu taki zasysający, taki zabierający. Ona zabrała mnie w swój świat, jak i w ten świat też muzyków, bo muzycy, którzy się znaleźli na tej płycie, to naprawdę no, też wielkie postacie. No, chociażby Melvin Duffy, który grał na pedal steel guitar, na banjo, na mandolinie. To jest muzyk, który grał z Tiną Turner, z Robin Williamsem, z Joe Cockerem. Naprawdę taki już... Nazwisko. No jest nazwisko, był już wszędzie. Natomiast wiem, że dla Anity to była wielka przygoda, ta trasa. Oni, ich tam rozsadzała energia, więc oni uspokajali się na chwilę na scenie, a później były te emocje, było dużo radości. A też trzeba powiedzieć, by słuchacze Trójki są znawcami i wiedzą o tym, ale dajmy to, że koncert rządzi się jednak innymi regułami niż płyta i ta energia jest zupełnie inna w wersjach koncertowych niż na płycie. Mhm. A jaka publiczność dziś, bo to wciąż czasy dość nieodległe, przychodzi na koncert Anity? Czy to są ci, którzy pamiętają czasy wielkiego przeboju, zanim zrozumiesz? Ta publiczność z nią dorosła, z nią się zmieniła. Czy przyciągnęła kolejne pokolenie, czyli tych, którzy są od niej młodsi, nawet może nie pamiętają czasów popularności tego pierwszego przeboju? Mhm. Wiesz, ja myślę, tak mniej więcej to są ludzie troszeczkę młodsi ode mnie, czyli byli też 20-paroletni na pewno. Sporo ludzi w moim wieku, czyli tych ludzi, którzy pamiętają duże początki kariery Anity. I sporo starszych. No myślę, że taka średnia wieku, nie wiem, 25, nawet 60. Także, ale widać, że to są tacy słuchacze oddani, skupieni, też tak, w taki dobry sposób zapatrzeni w nią. No, naprawdę, odbiór całego koncertu był cudowny. Myślę, że wszystkim było za mało. Zresztą ja sama miałam wrażenie, że mimo tego bólu głowy na początku, że sam koncert trwał 40 minut. I pamiętam, że po prostu czułam, że to niemożliwe, że to już się kończy, że ta bajka przepięknych tekstów, melodii i dźwięków już za chwilę się skończy. Dlatego też później pojechałam na jeszcze jeden koncert. Znów wygładzam ciebie w sobie. Wszystkie kanty, wszystkie rogi grubo cukrem posypuję. Rozczarowań słone złogi. Znów się widzę obok ciebie. Żony z dziećmi, śle na księżyc. Sąsiadowi z miną kata. Pokazuje w windzie język. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Anita Lipnicka, muzyka z jej płyty Vena Amoris. Nie chcę powiedzieć, że to były prorocze słowa. Te, których zresztą za chwilę państwo posłuchacie, które mówiła wtedy, czyli w dniach ukazywania się tego albumu, swojej piątej solowej płyty. Ale rzeczywiście, jeśli kilkanaście sekund potrafi podsumować los albumu, zanim on się jeszcze ukazał, to może są to właśnie te słowa. To znaczy, na pewno to jest płyta, której nie da się słuchać w pośpiechu, gdzieś w biegu, tylko trzeba jej poświęcić chwilkę i wtedy ona jest szansa, że zadziała, bo inaczej to może być przemknąć jakoś niezauważona i zignorowana. No właśnie, te słowa. Niezauważona, zignorowana. To jest taka płyta trochę dla wtajemniczonych. Troszkę tak. Ja powiem ci szczerze, miałam gdzieś tam... Żal, że nie znalazłam nominacji dla Anity za tą płytę w Fryderykach w tym 2014, tak? I byłam zaskoczona tym, dlatego myślę, że to jest jedna z najlepszych płyt, które się ukazały w tamtym czasie i myślę, że zasłużyła na to. Ale mniejsza. Dla mnie jest to płyta, która... Zresztą dzisiaj jeszcze posłuchałam jej dwa razy, albo jej nawet trzy, nie pamiętam. To jest płyta, która na podstawie której można by napisać piękny scenariusz i nakręcić przepiękny film z bardzo długimi ujęciami, tak jak Anita lubi. No w sumie bardzo ładne podsumowanie. Może nie powinnam przyziemnie, ale rzeczywiście, Aniu, jest coś w tym, co powiedziałaś, ponieważ miałam przyjemność być dzisiaj na koncercie Nowych Sytuacji i na koncercie, na którym było bardzo wielu muzyków. I szłam już do ciebie, trzymając w ręce płytę Anity i wszyscy mi się pytali, a co to jest? I ja wszystkim mówiłam, no jak to? No ostatnia płyta Anity Lipnickiej. Ojej, w ogóle nie znam. Więc rzeczywiście trochę ta płyta by przepadła. Takie mam wrażenie, że niewiele osób o niej wie i jest, tak jak sama autorka powiedziała, dla wtajemniczonych. Choć ona, przepraszam, wbrew pozorom chyba całkiem nieźle się sprzedała. Także, no to całe szczęście. Natomiast na pewno nie jest to płyta dla wszystkich. Na pewno nie jest to płyta dla każdego i to powiedzmy otwartym tekstem. Jest to płyta, że użyję słowa Anity, monochromatyczna. Czyli bardzo taka slow, z takim płynącym flow, zresztą styl tutaj właśnie wypełnia to, co Ewelina mówiła ładnie i prowadzi tak ambientowo niemalże muzykę. Natomiast niewątpliwie to też a propos wypowiedzi Eweliny, że miała ochotę na następny koncert, jest to płyta po prostu transowa. Taka, która nas zabiera, która nas wciąga i jeśli ktoś chce wejść w ten świat, to na pewno do niego będzie wracał. To zapraszaliśmy dzisiaj w historii pewnej płyty do świata Anity Lipnickiej na albumie Vena Amoris. Naszymi gośćmi byli Anita Lipnicka, Anita Bartosik, Ewelina Flinta. Dziękuję. Dziękujemy. Audycję przygotowali Tomasz Żonda, Zofia Kruszewska i Anna Gacek. Księżyc w górze świeci tak jasno. Noc zbyt piękna jest wciąż, żeby spać. Już za chwilę ruszymy w to miasto. Na być może ostatni nasz bal. Docna zgrane historie, nasze wzloty i wloje. Wystawimy, co mamy na tak. Za dużo aniołów dziś w niebie. na święto nie wezmą już mnie. Jak dobrze, kochany, że jesteś i że z oczu patrzy ci.